i obniżki 5,99. Teraz tylko 3,33 za 200 gramów przy zakupie 4 sztuk. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 6. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Po kilkudniowym ociepleniu wróciła zima, w kilku regionach ostrzeżenia IMIGW przed silnym mrozem. Ciało turysty zaginionego w sobotę w Tatrach odnaleźli ratownicy. Mężczyznę porwała lawina. Ukraina ma otrzymać kolejne rakiety i drony, zapowiedział prezydent Zełenski po konferencji w Monachium. Mroźno znów na północy, wschodzie i w centrum kraju. Alerty pogodowe utrzymają się w najbliższych dniach w kilku województwach. Na północnym wschodzie temperatura w ciągu dnia spadnie do minus 11 stopni, a w nocy do minus 16. W kolejnych dniach na drogach w południowej Polsce może zrobić się niebezpiecznie. IMGW prognozuje gołoledź i marznący deszcz. O szczegółach Michał Makowski. Dzisiaj na południu i zachodzie kraju będzie padał śnieg, a temperatura sięgnie od minus 2 do minus 4 stopni. W centrum około minus 7 do minus 11 na północnym wschodzie Polski. Od jutra słupki rtęci w ciągu dnia pokażą dodatnie wartości, jednak nocami temperatura spadnie poniżej zera. I na drogach Śląska, Małopolski, Podkarpacia i Wielkopolski trzeba będzie zachować szczególną ostrożność. Do końca tygodnia jeszcze napływ tych arktycznych mas powietrza, czyli co za tym idzie, oblodzenia nawierzchni dróg, chodników, gołoledź i lokalnie opady marznące i opady mieszane. Powiedziała rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Od soboty temperatury powyżej zera utrzymają się niemal w całym kraju. Według długoterminowej prognozy IMGW w następny poniedziałek na zachodzie Polski temperatura sięgnie nawet 10 stopni na plusie. Michał Makowski, Polskie Radio. Ostrzeżenia IMGW przed silnym mrozem obowiązują od rana na Podlasiu, Warmii i Mazurach, Mazowszu, Pomorzu, Kujawach i Lubelszczyźnie. Jutro i w środę na południu kraju. Gołoleć. Turysta zginął pod lawiną w Tatrach. Ciało poszukiwanego od soboty mężczyzny znaleziono pod śniegiem pod zamarzłą przełęczą. Turysta wyruszył na Orlą Perć, uważaną za najtrudniejszy szlak w polskich Tatrach. Z informacji ratowników wynika, że był odpowiednio przygotowany do zimowej wyprawy. W akcji uczestniczyło prawie 60 ratowników. W górach panują bardzo trudne warunki turystyczne. Zlodowaciałe szlaki pokryła warstwa śniegu, a niski pułap chmur utrudnia widoczność. Powyżej 1700 metrów obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Po piątkowym przegłosowaniu w Sejmie ustawą wdrażającą program SAFE zajmie się Senat. Ustawę poparły kluby Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL oraz Polski 2050. Przeciwko głosowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Zdaniem Aleksandry Gajewskiej z Koalicji Obywatelskiej prezydent powinien wziąć pod uwagę polską rację stanu. Program pozwala nam na preferencyjnych warunkach zrealizować strategiczne plany Polski, jeżeli chodzi o modernizację armii i przemysł zbrojeniowy w Polsce, to powinniśmy podjąć te decyzje i powinniśmy na korzystnych warunkach taką pożyczkę zaciągnąć. To jest 200 miliardów złotych. Żeby to zobrazować, to jest roczny budżet obrony na przykład Hiszpanii czy Włoch. Tobiasz Bocheński z PiS chce namawiać prezydenta do zawetowania ustawy. To jest złe rozwiązanie. SAFE został w taki sposób zaprojektowany, żeby z jednej strony budować armię europejską, do czego Komisja Europejska nie ma żadnej umocowania w traktatach, żeby założyć łańcuch na naszą suwerenność w kwestii absolutnie kluczowej, czyli w kwestii bezpieczeństwa państwa polskiego. I Parlament Europejski, gdzie prawica nie ma większości, zaskarżył rozporządzenie SAFE do TSUE jako niezgodne z prawem europejskim. Program SAFE pozwala krajom członkowskim na zaciągnięcie niskooprocentowanych pożyczek na zbrojenia. Polska ma być największym beneficjentem programu i otrzymać niemal 44 miliardy euro. O 8.13 gościnią bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Magdalena Sobkowiak, pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE. Dostawy nowych rakiet i dronów dla ukraińskich systemów obrony powietrznej zapowiedział Wołodymyr Zełenski. Kijów przygotowuje także sankcje wobec Rosji, która, jak stwierdził prezydent Ukrainy, wykorzystuje sport na rzecz wojny. Nie można zamykać oczu na wspieranie agresji, stwierdził ukraiński przywódca i dodał, że liczy na to, iż za jego przykładem podobne restrykcje ogłoszą inne państwa. Podsumowując swój udział w monachijskiej konferencji bezpieczeństwa, Wołodymyr Zełenski podziękował zachodnim sojusznikom za wsparcie wojskowe. Najważniejsze są rakiety dla systemów obrony powietrznej, dla obrony przed pociskami balistycznymi. Rozmawialiśmy w Monachium na ten temat z każdym przywódcą, który może nam w tym pomóc. Prezydent Ukrainy przypomniał, że w tym tygodniu powinna rozpocząć się trzecia runda trójstronnych negocjacji pokojowych. Oświadczył, że ukraińska delegacja jest w stałym kontakcie z Amerykanami i jest gotowa do do konstruktywnych rozmów, uznając za kluczową kwestię gwarancję bezpieczeństwa. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza w Gdańsku, Braniewie, Grudziądzu, Jastrzębiu-Zdroju i Goczałkowicach-Zdroju jest umiarkowana. W innych miejscowościach dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 21% energii elektrycznej. Można normalnie korzystać z prądu. Na Sanie ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu wody w lewobrzeżnej części Wisły i w zlewni Kamiennej, susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest zimno, mówiąc krótko, bardzo zimno nawet. O tej porze minus 20, a nawet minus 20 kilka pokazują termometry na północnym wschodzie kraju. W ciągu dnia będzie tam do minus kilkunastu. W centrum po południu kilka stopni poniżej zera, na południu kraju już nieco spokojniej, bo tak minus 2, minus 1. No taki jeszcze mroźny oddech pani zimy dziś poczujemy. W południowej połowie Polski popada też śnieg. Tu w Warszawie teraz minus 12. Brrr. Brrr. No a ja w drodze na Myśliwiecką widziałem pana na rowerze z plecakiem w koszyczku. Podziwiam odwagę. To teraz Bajmy. Z dedykacją dla tego pana. Chwila prawdy i łez. I wiedziałam dokładnie jak jest. Na ulicy był tłum. Zaczęła się wściekać jak lew. Powiedziałam, no cóż. Wszystko ma gdzieś tam swój kres. Uderzyłeś mnie w twarz. Gniew rozpalił się we mnie i zgasł. Myślałam, Boże Święty, to chyba tylko sen. Przez głupie twe maniery wszystko straciło sens. Taka gorąca krew w żyłach to dziś rzecz przydatna, zdecydowanie. Jest 6:10, zaczynamy. Zapraszamy do Trójki. Karolina Gonet program przygotowała, Michał Jakubik realizuje, Staszek Perzyna przy telefonie. Ja się nazywam Robert Grzędowski. Dzień dobry, dziś poniedziałek, 16 dzień lutego. W niektórych województwach to już pewnie zdążyli zapomnieć, co to ferie, ale w podkarpackim, lubelskim, wielkopolskim, lubuskim i śląskim dwutygodniowe wolne zaczyna się dziś. Pozdrawiamy. Proszę nie wybierać się tam do szkoły. Na facebookowym profilu Trójki znajdą Państwo post. Post z borsukiem. Tam można się zameldować, przywitać się można z nami na początku tygodnia i można też odpowiedzieć na pytanie. To pytanie zresztą padnie też za kilka minut w porannej audycji. A teraz gramy z dobrą energią. To francuska grupa Phoenix. I kawałek, który ma już 17 lat. Prawie dorosły. 1901. Spoglądam w kalendarz. Dziś 16 lutego, Międzynarodowy Dzień Listonosza i Doręczyciela Przesyłek. Ale w porannej audycji, i mam nadzieję listonosze nam wybaczą, to będzie Dzień Zwierząt. Tak to się poukładało, bo z jednej strony poznaliśmy zwierzę roku, zwierzę tego roku, wybrane w plebiscycie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. I to jest chomik europejski. O chomiku właśnie, a o chomikach tak dokładniej porozmawiamy dziś po 7:00 z Adamem Wajrakiem w porannej audycji. Ale o imionach zwierzęcych też dziś, mam nadzieję, z Państwem porozmawiamy, bo borsuk z Łazienek Królewskich otrzymał ostatnio wyjątkowo pomysłowe imię Jan Chryzostom w pasek. Nie wiem, czy na nie reaguje, ale to chyba dobry powód, by opowiedzieli nam państwo o znanych sobie nietypowych zwierzęcych imionach. Dwie dwójki i siedem trójek oczywiście się polecamy i słuchamy, a inspiracja i podpowiedź, gdzie szukać tych nietypowych imion za chwilę. Stops obliquely on the fence. You're keeping your cards all to yourself. Uh-huh. Show your hand now, show your hand now. Show your hand now, show your hand now. Jumping off the fence into your car. Shadows will fall behind. Walk to your future, leave your troubles to one side. You walk the plank and make it through. The chances are a million to two upon two. Wherever. Najsłynniejszy i wyjątkowo dumny Sarmata, Jan Chryzostom Pasek, pisał kiedyś o wydrze, oswojonej wydrze. Wołałem na nią: robaku, chodź do wody, to szła i ryby mi łowiła, a kiedy się nasyciła, to na kalana mi skakała i spała. A co gdyby robak był borsukiem? Borsuk, którego bym miał, tak był oswojony, że nie tylko w kniei, ale i w izbie za mną jako wierny ogar stąpał. Wołałem nań: w pasku, ruszaj do nory. To wnet pod progiem kopanie uczynił i szkodniki z fundamentów wyganiał. A kiedy się dżdżownicami nasycił, na przypiecek mi wskoczył i mrucząc srodze, do rana spał. O, prawdopodobne, borsuki są zwierzętami nocnymi. Skąd ta aluzja? Dlaczego borsuk? Otóż borsuk zadomowił się w łazienkach królewskich w jednej z opuszczonych lisich nor i w ramach konkursu zostało wyłonione dla niego imię. Jan Chryzostom Pasek. Trzeba przyznać, genialna inwencja. W żadnym polskim oceanarium nie widnieje ośmiornica o imieniu Adam Mackiewicz oraz w żadnym zoo próżno szukać dużego kota o imieniu Konstanty Ildefons Gałczyński. Szkoda, ale konkursy na imię na przykład dla nowonarodzonego zwierzaka w zoo to częste zjawisko. Na przykład we wrocławskim zoo w 2017 roku pewna pingwinica dostała imię męskie. Janusz jest pingwinem ręcznie odchowanym, dlatego też myśli, że jest człowiekiem. Paweł Borecki, opiekun ptaków, wrocławskie zoo. Jest inny niż wszystkie o tyle, o ile jej zachowanie jest brane pod uwagę. Generalnie zazwyczaj nie spędza czasu ze stadem, z innymi pingwinami, tylko jak my przychodzimy na zaplecze, przychodzimy do pracy, ona zaraz przybiega i trzyma się z nami. Sami pracownicy ZOO we Wrocławiu potrafią się wykazać inwencją. Osioł Zidan, hipopotamica Rumba i Salsa, czy leniwiec Xerxes, na którego wołają Heniek. Z kolei w łódzkim ZOO co roku w ramach Święta Zakochanych organizowana jest ciekawa akcja z udziałem imion. Mamy trzy pakiety. Podstawowy, osoba, która zaadoptuje karaczana, może nazwać go imieniem swojego byłego, swojej byłej i otrzymuje od nas taki specjalny elektroniczny certyfikat adopcyjny. Paulina Klimas, Stasiak, Orientarium ZOO Łódź. Pakiet numer dwa zakłada i certyfikat, ale również wysyłamy zdjęcie, jak karaczan pożerany jest przez naszą surykatkę, ponieważ surykatki tymi karaczanami na co dzień się żywią. A w ramach trzeciego pakietu można samemu surykatkę karaczanem nakarmić. A skoro jesteśmy przy owadach, na świecie mamy ponad milion nazwanych i opisanych gatunków owadów. Wśród tego miliona można znaleźć wiele ciekawych nazw. Hello, I'm Johnny Cash. W 2016 roku naukowcy z Kalifornii odkryli nowy gatunek tarantuli w okolicach więzienia Folsom. Z łaciny Alphanopelma Johnny Cashi. And it's a very dark colored species. Jest to bardzo ciemny gatunek. Skojarzenie z Johnnym Cashem jest oczywiste. Człowiek w czerni, kojarzony z więzieniem Folsom. Opowiada Steve Hayden, entomolog z Uniwersytetu Kalifornijskiego. Znanych i nazwanych gatunków owadów jest około 20%, a nazywamy je od 1758 roku. Tyle wspaniałych możliwości. Always be a good boy, don't ever play with God. Tematem zwierzęcych imion zajął się Michał Kowarski, a my pytamy właśnie o nietypowe imiona zwierząt, jak Janusz dla pingwinicy. Telefonicznie 2 2 7 3, ale można też pisać komentarze pod postem z borsukiem na facebookowym profilu Trójki. O, Michał Nogaś też coś tam napisał, ciekawe. No to proszę sprawdzić, co napisał Michał w komentarzu, bo ja lepiej czytał tego nie będę. Jak słówka z lotniska, dłuży się dzień, z daleka i z bliska, ze wszystkich miejsc chcę wracać do ciebie. Wcześniej nie miałam powodu. Zepsuta walizka, syrop na sen, podwójne nazwiska, ja ciebie też płakałam. Jeszcze chwilę.

Cześć, Aniu. Cześć, Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. No rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Co za pogoda. Przyda mi się coś dobrego na zatoki. Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe. O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność. Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren z Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok. A do tego doskonale rozgrzewa. No to na zdrowie. Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. Czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Pogoda paraliżuje Nową Zelandię. Ulewny deszcz i silny wiatr zakłócił loty, ruch pociągów i promów. Zamknięte są drogi i szkoły w niektórych częściach Wyspy Północnej. Bez prądu pozostają dziesiątki tysięcy mieszkańców. Na zdjęciach widać zalane domy i zawalone odcinki dróg. Drzewa leżą na samochodach, na płotach, na polach. Władze mówią o jednej ofierze śmiertelnej. Burza przesuwa się w kierunku Wyspy Południowej. Formalnie dziś rozpoczęły się ferie zimowe w ostatnich 5 województwach: podkarpackim, lubelskim, wielkopolskim, lubuskim i śląskim. Pod lupą służb będą autokary przewożące dzieci. Szczegółowo sprawdzani są także kierowcy, mówił Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Na terenie każdego województwa wyznaczone zostały stałe miejsca przeprowadzenia kontroli autobusów oraz kierowców autobusów, umożliwiające sprawne, a także bezpieczne przeprowadzenie czynności kontrolnych. Ferie skończą się 1 marca. W Szwecji gwałtownie rośnie sprzedaż futer z drugiej ręki. W styczniu tego roku sprzedano ich o 40% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej, a ceny wzrosły o ponad połowę. Według sprzedawców w sklepach z używaną odzieżą ostatnio cieszą się zainteresowaniem, szczególnie wśród młodych kobiet, co wskazuje na zmianę postrzegania futer. Oznacza to, że trendy wcześniej krytykowane z powodów etycznych teraz zyskują nową wartość, zwłaszcza w warunkach zimowych, gdy temperatury spadają znacznie poniżej zera. Pełny serwis Trójki o 7:00. No, trzeba przyznać, że to uczciwe. Zaczynają się ferie zimowe w 5 województwach, więc poniedziałek będzie zimowy mroźny. Teraz nawet minus 20 kilka stopni na północy. W południe będzie od minus 15 w Gdańsku, Olsztynie i Białymstoku do minus 1 w okolicach Legnicy i Wrocławia. W południowej połowie kraju też popada śnieg, a to przede wszystkim tamte ferie, czyli wszystko tak jak trzeba. Prezydent i premier spędzili weekend na słownych przepychankach w sprawie programu SAFE. Sportowcy spierają się z działaczami jeszcze w trakcie igrzysk, a więc my o poranku w Trójce łączymy i rozluźniamy atmosferę. Pytamy o nietypowe imiona zwierząt. 2 2 i 7 3. Pani Monika na Facebooku pisze o kocie z książki Joanny Chmielewskiej, o kocie Łajdaku. No, to mi się bardziej podoba kotka Trójka jednak. 23 minuty jeszcze do godziny 7. Teraz Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Który opowie nam o nietypowych, a może już typowych w tych czasach pomysłach z Irlandii, by płacić artystom stałe pensje. Tak, to prawda. To takie rozwiązanie, które nazwane zostało podstawowym dochodem dla artystów. To jest 325 euro tygodniowo, miesięcznie, bo miesiąc ma zwykle 4,5 tygodnia, z wyjątkiem lutego. To wychodzi około 1500 euro. Chodzi o to, żeby zapewnić artystom takie podstawowe pieniądze, dzięki którym będą mogli opłacić rachunki, czy tak funkcjonować na co dzień. I dzięki temu mogliby oni się skupić po prostu na tworzeniu. Kiedyś był mecenat artystów w historii i władze Irlandii uznały, że artyści nie powinni tak na wolnym rynku konkurować, że to tak naprawdę szkodzi sztuce. To kosztowało, bo to był taki 3-letni program pilotażowy uruchomiony w 2022 roku, kosztowało przez te 3 lata budżet Irlandii 72 miliony euro, ale przyniosło około 80 do tego budżetu milionów euro, czyli jest 8 milionów euro na plusie, choćby dlatego, że ci objęci programem artyści nie korzystali z różnego rodzaju zasiłków, a odwrotnie, dzięki temu, że mogli więcej tworzyć, to więcej zarabiali i więcej wracało w podatkach do budżetu, więc program będzie już na stałe funkcjonował właśnie dzięki między innymi tym wyliczeniom. Mniej więcej każde euro zainwestowane przynosiło prawie euro 40 generowało, więc no, to są takie realne, konkretne pieniądze. Minister Kultury i Sztuki Irlandii Patrick O'Donovan to wszystko potwierdził. Jest zgoda rządu, tak mówił ten minister. Chcemy, aby wszystko działało w pełni od września. Postulowaliśmy o więcej pieniędzy, aby udało nam się objąć programem więcej niż 2000 artystów. Niestety Ministerstwo Finansów nie chciało się na to zgodzić. Ostatecznie uda nam się objąć programem 2200 artystów. Wszystko jest zaplanowane tak, aby jak najefektywniej wykorzystać zasoby. Artyści objęci programem mogą też wykonywać inne prace, ale tylko w ramach działalności gospodarczej. Z powodów podatkowych nie możemy objąć programem nikogo zatrudnionego na etacie. No oczywiście artyści muszą się w tym czasie wykazać twórczością, dziełami, które stworzyli. Mogą do programu dołączać pisarze, rzeźbiarze, tancerze, kompozytorzy, malarze. No każdy rodzaj działalności związanej ze sztuką czy kulturą tutaj może być zakwalifikowany. Według dr Sylwii Stano, kulturoznawczyni, która jako ekspertka pracowała nad rekomendacjami dla polskiego rządu w sprawie podobnej ustawy, to są bardzo dobre działania rządu Irlandii. Według ekspertki irlandzkie władze po prostu postanowiły artystom zaufać. Ponieważ system grantowy, system przyznawania stypendiów na różne typy realizacji działań artystycznych zakłada, że wybiera rząd albo jakaś komisja drogę artysty. Natomiast 1500 euro takiego wynagrodzenia minimalnego pozwala artyście na absolutną wolność. I to jest coś, co w ekonomice kultury zawsze się opłaca. To jest coś, co pozwala artystom tworzyć właśnie nie nakładając żadnych ograniczeń na własną wyobraźnię. No bo tu właśnie o to chodzi. To nie jest grant, że dostaje się pieniądze za jakieś konkretne dzieło na konkretny temat, jak to zwykle jest w programach grantowych, tylko po prostu artyści dostają pieniądze i mogą tworzyć tak jak chcą. I dr Sylwia Stano uważa, że parafrazując Kazika Staszewskiego, nie powinno być wyboru, że artysta może być albo wiarygodny, albo głodny. Nie znam artysty, dla którego pieniądze byłyby najważniejszym powodem tworzenia. Natomiast uważam, że jeżeli właśnie pozwoli się artystom na wolność, pozwoli się artystom na niemyślenie o tym, za co zapłacą rachunki, to wtedy dopiero będą mogli tworzyć naprawdę tak, jak chcą. I dlatego uważam, że prawdziwy artysta nie potrzebuje być głodny, żeby być kreatywnym. Prawdziwy artysta potrzebuje po prostu słuchać siebie. No i to właśnie o to chodzi, żeby zwiększyć kreatywność i to też pokazuje przykład irlandzki ten pilotaż, że te prace były bardziej kreatywne, więcej było pomysłów, a z pomysłów artystów, z pomysłów branży kreatywnej korzysta też potem często biznes i inne gałęzie gospodarki. I dr Sylwia Stano jest zdania, że rozwiązanie podobne do irlandzkiego powinno funkcjonować także w Polsce. Myślę, że jesteśmy w Polsce gotowi na to, żeby zaufać artystom. Jesteśmy gotowi na to, żeby zainwestować w twórczość, zainwestować w oryginalność, zainwestować w to, co rodzi się oddolnie, a nie to, co jest narzucane z góry. Stać nas na to, żeby tworzyć kulturę, która będzie zauważana na całym świecie. Stać nas na to, żeby docenić młodych, zdolnych artystów. Stać nas na artystów niezależnych. Zresztą nad podobnymi rozwiązaniami debatuje się już w wielu krajach europejskich. Na razie zdecydowała się na wszystko Irlandia i pewnie w wielu krajach się patrzy na ten przykład irlandzki. No, Irlandczycy właśnie się zdecydowali po pilotażu, żeby to działało na stałe. No właśnie, ekonomia, proszę pana. Ekonomia pokazuje, że to się opłaciło w Irlandii. Pytanie, czy przy większych liczbach też by się opłaciło, bo tam mówiłeś 2000 artystów około, tak? Dwa i trochę. W pilotażu były 2000, teraz to będzie 2200 artystów, no ale minister Patrick O'Donovan, posłuchałem jego konferencji prasowej, mówił, że będzie się starało Ministerstwo Kultury o więcej artystów w tym programie, ale trzeba mieć więcej pieniędzy. Tu minister finansów, no, pokazywał palcem Patrick O'Donovan, trochę hamuje ten to program. Skąd my to znamy, gdy minister finansów jednak staje okoniem przy pomysłach innych ministrów? Od tego jest, żeby pilnować pieniędzy. No, dokładnie tak. Przyglądaliśmy się wspólnie z Michałem Strzałkowskim przykładowi irlandzkiemu, a jeśli w Polsce takie pomysły się pojawią, to oczywiście będziemy o nich informować w Trójce. Michale, bardzo dziękuję. Dziękuję. Jackie down the line, and I will sound you, I'll alone you, I am Jackie down the line. Nietypowe imiona zwierząt w telefonach od państwa. Słuchamy 2 2 7 3. 10 lat temu słyszałem, jak gość czule zwracał się do swojej suni, zresztą widać, że ją bardzo kochał. Kanaria. No w sumie urocze. Pozdrawiam całą trójkę. Kłaniam się. Może została odnaleziona gdzieś przy kanałach i to dlatego. Halo? Mamy między innymi dwójkę kociaków, rodzeństwo, brata i siostrę, i mają imiona Pink i Floyd. Czyli chłopak jest Floyd, dziewczyna jest Pink. Dziękuję, pozdrawiam, trójeczko. Pozdrawiamy, ale to sprytne. Mamo, ja chcę Pink Floyd. Mamy Pink Floyd w domu. W trójce mamy grupę Hey i to już bez żadnych podstępów. Mojego taty na wsi był taki kot, który miał na imię Czosnek i jak wołaliśmy go, żeby się napił wody, to wskakiwał na kran i pił wodę prosto z kranu. Kot Czosnek, tak? No jak rozumiem, przeciwko wampirom mógł działać. Jest 6:51, to czas na cykl Piotra Łodeja, dziś też o zwierzętach. News albo fake news. Jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale jak przekonują internety, pierwszy bocian już tak. Wraca do Polski i w sieci natychmiast zawrzało. Jedni ogłaszają koniec zimy, inni martwią się o bezpieczeństwo ptaka. No to sprawdzamy, co w tej historii jest faktem, a co tylko dobrze klikającą się opowieścią. A naszym gościem jest dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Witbrot. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry, witam serdecznie. Pierwszy bocian, jak słyszymy, już wraca z ciepłych krajów do Polski, zatem zbliża się koniec zimy? Na pewno zbliża się koniec zimy, tylko nie zwiastowałbym go tak szybko, jak niektórzy internauci, widząc krótka w internecie, raczej gdzieś bliżej 21 marca. Krótek w tym momencie jest w Turcji, w tej europejskiej części Turcji i tam się zatrzymał. I podejrzewamy, że tam jeszcze kilka dni na pewno zabawi, zanim ruszy w dalszą drogę, ponieważ pogoda jest taka, jaka jest i powrót jest przede wszystkim uzależniony od tych warunków termicznych, od warunków pogodowych. Jak będzie dobra pogoda, będą odpowiednie prądy wznoszące, to on ruszy w dalszą drogę. Krótek, o którym pan mówi, najbardziej znany polski bocian, symbol Mazur, rokrocznie wraca do swego gniazda w Krutyni, obok siedziby Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Jest znany z tego, że pojawia się już w lutym. A skąd w sieci narracja, że bociany mają umiejętności przewidywania pogody, czy raczej zwiastowania wiosny? Może nie tyle przewidywania pogody, nie są meteorologami, natomiast one wyczuwają ciepłe prądy, te prądy wznoszące. I to myślę, że to stąd się wzięło przewidywanie pogody, że jednak te loty bocianów, kiedy one się podrywają, są wtedy, kiedy jest ciepło, no to wtedy i my to też kojarzymy pewne fakty i nam się wydaje, że on pogodę jak meteorolog przewiduje. Tu możemy mówić o efekcie wiralowym, że oto jeden medialny bocian staje się bohaterem narodowym, zwiastując wiosnę? No, tak daleko bym może nie interpretował, ale po takiej zimie, jaka była w tym roku, no to każda informacja pozytywna, która przybliżałaby nas chociażby i mentalnie do tej wiosny, no wydaje się być bardzo dobrze odbierana i wręcz wyczekiwana chyba przez wszystkich. I stąd być może też takie poruszenie w mediach odnośnie samego krótka. A co powinniśmy zapamiętać, gdy następnym razem zobaczymy sensacyjny nagłówek na portalach społecznościowych o bocianie, który łamie wszelkie zasady natury? Przede wszystkim przeczytać całą informację, która jest umieszczona w mediach, czy to jest tylko nagłówek, czy to jest nieco większa treść, która się tam znajduje i troszeczkę odcedzić te informacje, czy faktycznie jest to bocian, który wraca gdzieś z południa, czy jest to bocian, który zimował w Polsce, czy gdzieś wydostał się z ośrodka rehabilitacji, gdzie przebywał przez całą zimę, bo i takie są przypadki. Natomiast o tej porze roku, czyli w połowie lutego, podchodziłbym dosyć ostrożnie do informacji takich sensacyjnych, że to właśnie wiosna się zaczyna od pierwszego bociana. Ostrożnie bym do tego podchodził. Dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Witbrot. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy. Bardzo mi miło. A dalsza część w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Polecamy serwis podcastowy Polskiego Radia w nowej odsłonie, a państwo coraz ciekawsze przykłady zwierzęcych imion nam proponują. Dwie dwójki i siedem trójek. Mamy dużego, czarnego kotka, który na początku nazywał się Nazgul, tak jak upiór z Władcy Pierścienia, ale okazało się, że jest kochanym, słodkim głuptaskiem, także potem zmieniliśmy jego imię na Jełopek albo JJ. No proszę, jeden kot, trzy imiona. Kto da więcej? And it's all good until the birds start chirping. The strangest